Suzanne Bosman. Goedemiddag. Veel vrouwen klagen over pijn als ze een spiraal laten zetten. Kan dat niet minder? Huisarts Rintke van der Goor hoopt dat de horrorverhalen vrouwen niet afhouden van veilige anticonceptie. Dat straks in één vandaag. Nu, Israël geeft burgers een negatief reisadvies voor Zweden. Het NOS Journaal. Jeroen Tjepkema. De Israëlische regering waarschuwt burgers om volgende week niet naar Zweden af te reizen voor het Eurovisie Songfestival. De Israëlische Nationale Veiligheidsraad spreekt over terroristische actoren die mogelijk anti-Israëlische sentimenten aangrijpen om Israëliërs aan te vallen. Volgens de krant Haaretz geldt erom opnieuw een negatief reisadvies voor Malmö. De lokale Joodse gemeenschap in de stad maakt zich ook zorgen, vooral voor 9 mei als Israël deelneemt aan de tweede halve finale en voor de finale op 11 mei. Zorgmedewerkers in het hele land hebben vanmiddag 2 minuten lang het werk neergelegd. Beroepsorganisatie Nu 91 wilde zo stilstaan bij een steekpartij in een GGZ-kliniek in Heerlen. Daarbij kwam vorige maand een medewerker van die kliniek om het leven. Alle zorgmedewerkers die meededen hadden zo hun eigen gedachten tijdens de 2 minuten stilte. Nou, ik denk van ten eerste plaats omdat het belangrijk is om stil te staan bij de collega die helaas haar leven heeft verloren. Laat een jong gezin achter. En ik denk dat het iets is wat we helaas steeds vaker zien in de GGZ. Ja, ik moest denken aan collega's die ik onlangs gesproken heb over de pracht van het vak, maar ook de risico's van het vak. En hoezeer ik hoop dat deze mensen blijven kiezen voor dit mooie vak. Volgens Nu 91 deden tienduizenden mensen mee aan de actie. Een deel van de politieagenten deelt vanaf komende dinsdag geen boetes meer uit voor lichte overtredingen. De politievakbonden hebben daartoe opgeroepen omdat de onderhandelingen over een nieuwe regeling voor vervroegd pensioen zijn vastgelopen. In Amsterdam is gistermiddag een jongen van 17 gewond geraakt bij een verkeersruzie. 2 mannen zouden hem daarbij met een hamer hebben aangevallen. Het slachtoffer verklaarde dat hij per ongeluk een bestelbusje afsneed. De politie heeft de 2 verdachten aangehouden. Peter Sagan keert terug als wielrenner. Hij wilde als mountainbiker meedoen aan de Olympische Spelen in Parijs, maar door hartproblemen kon hij zich niet kwalificeren. Hij gaat nu meedoen aan de Ronde van Hongarije om wedstrijdritme op te doen en zo hoopt hij op een wildcard voor het mountainbiken in Parijs. Ruim een maand na het instorten van de brug in de Amerikaanse stad Baltimore is opnieuw een lichaam gevonden. Het is een van de vermiste wegwerkers. Zijn lichaam werd gevonden in een auto die door het instorten van de brug in het water was beland. Door de vondst zijn nu 5 van de 6 wegwerkers gevonden. 1 van hen is nog vermist. In Engeland en Wales gaan ze vandaag naar de stembus. Er worden nieuwe gemeenteraadsleden en burgemeesters gekozen. De lokale verkiezingen worden gezien als een test voor de huidige conservatieve regering. Deze 2 kiezers uit de noordelijke kustplaats Blackpool hebben een duidelijke mening. What have you voted? I voted for Labour. I'm absolutely desperate to have a Labour MP here. This country desperately needs a change and hopefully it might send a message come the actual general election. Volgens de peilingen staat de conservatieve partij een groot verlies te wachten. Het weer op de meeste plaatsen is het nog zonnig en warm. Later ontstaan in het zuiden, oosten en midden stevige onweersbuien. Morgen eerst regen, later droger en wat zon. En dan wordt het een graad of 14. Jeroen, dankjewel voor verkeersinformatie bij de ANWB. Edwin Gerritsen, de Gerritsen. Goedemiddag, Suzanne. Het is vrij druk op de weg met ruim 200 kilometer file. Vooral in Noord- en Zuid-Holland staan files. De langste files staan op de A15 Rotterdam richting Europoort voor Spijkenisse een 1/2 uur vertraging. A17 Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Knopen de Stok en Roosendaal een 1/4 vertraging door een vrachtwagen met pech. Op de A22 Beverwijk richting Velsen is een ongeluk gebeurd. Tussen Beverwijk en IJmuiden 10 minuten vertraging, 1 rijstrook is dicht. En daardoor ook een file op de N197 Heemskerk richting Beverwijk. Voor de aansluiting met de A22 3 kwartier oponthoud. De Koninklijke Nederlandse Munt brengt nieuwe gouden ducaten uit. Eeuwenlange Nederlandse geschiedenis, vastgelegd in een prachtig gouden ducaat. Bestel je gouden ducaat voor 31 mei. Meer informatie over deze unieke munt vind je op knm.nl. Heren Heresma is gedundrukt. Het beste, gekste en meest ontroerende uit zijn rijke oeuvre. Heresma Houdbaar ligt nu in de boekhandel. Bestel je eigen gouden ducaten tot en met 31 mei op knm.nl. Allemaal in het Concertgebouw. Ook wereldster Rolando Villazon. Op 21 mei hoort u hem in de mooiste aria's en duetten van Mozart. Samen met Maarten Engeltjes, Lenneke Ruiten en Andreas Wolf. Bestel op concertgebouw.nl. supporters van Team NL zijn er klaar voor. Net als Nederlandse Loterij, trotse hoofdsponsor van Team NL. Juich jij ook mee? Speel nu mee met Staatsloterij of Lucky Day en maak kans op een reis naar de Olympische Spelen. Nederlandse Loterij, waar heel Nederland wint. Speel dus 18+. NPO Radio 1. Afro Tros. Er moet een rijksvaccinatieprogramma komen voor ouderen, dat bepleiten immunologen. Want net als de allerjongsten zijn ook ouderen kwetsbaarder voor allerlei voorkombare ziekten. In feit of fictie, Lammert, arbeidsmigratie. Ja, in het Algemeen Dagblad staat een aspergeboer en die zegt dat mensen die zijn asperges steken daar zo'n 2100 euro per maand voor krijgen. En dat ze daar in Oost-Europa 9 maanden voor moeten werken. Nou, we gaan kijken of dat klopt. Nu eerst, pijn bij het plaatsen van een spiraal kan best minder. Suzanne Bosman. Vandaag. Het laten zetten van een spiraal kan een vervelende en soms ronduit pijnlijke ervaring zijn. Verhalen daarover gaan rond onder vrouwen onderling op sociale media. En AVA, een belangenorganisatie voor mensen die anticonceptie gebruiken, pleitte onlangs voor beter pijnmanagement van deze behandeling. Maar huisarts Rinske van der Goor schrijft vandaag in haar column in de Volkskrant dat vrouwen niet bang hoeven te zijn. Mevrouw van der Goor, goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat u in de uitzending bent. En we hebben ook contact met Alina Tjak van AVA. Mevrouw Tjak, goedemiddag. Ook van harte welkom. Eerst eens naar de dokter, naar mevrouw van der Goor. Want hoe verloopt het plaatsen van een spiraal in Nederland? Hoe gaat dat? Nou, doorgaans komen vrouwen eerst op gesprek. En dan, als ze al de spiraal willen, leggen we uit hoe het gaat. Wat de procedure is. Bestellen we de spiraal, bespreken we ook pijnstilling vooraf. Ik geef ze ook een folder mee met uitleg van de procedure. En ik laat de spiraal zien. En soms ook een SOA-check bijvoorbeeld. Mm-hmm. En dan komen ze op het consult voor de plaatsing. En dan, dan gaan ze eerst zitten, kijken we even of ze voorbereid zijn. En dan gaan we naar de onderzoeksplek. En dan nemen vrouwen daar plaats op de bank met broek en onderbroek uiteraard. Mm-hmm. En dan eerst wordt de eendenbek ingebracht. Dat doet geen pijn. Vervolgens, ik zeg altijd, nou komen de pijnlijke momenten. Dan moet je de baarmoedermond aanhaken. En dat is gewoon echt een rot gevoel. Daarna meet je hoe diep de baarmoeder is. En dat geeft een soort hevige menstruatiekramp. En dan weet je hoe lang die baarmoeder is. Dus hoe diep je de spiraal moet inbrengen. Dat je hem goed kan inbrengen. Breng je die spiraal op die diepte in. En dan is het klaar. Dan kan de tang er weer af. Mm-hmm. Meestal is het in een half minuut, een minuut zit hij erin. Dus het plaatsen duurt niet lang, maar het kan echt wel gevoelig zijn. Ja, zeker. U had het over pijnstilling. Ja. Doet u dat dan vooraf? Geeft u dan een prikje? Wij hebben wat eigenlijk de meeste dokters adviseren, is dat er vooraf wordt geadviseerd om 2 paracetamol en een ibuprofen of een naproxen te nemen. En de meeste vrouwen doen dat ook. Heel soms verdoof ik de baarmoedermond. Maar dat, mijn ervaring is dat dat ook niet zo eenvoudig is. Ook dat prikje doet pijn. En dat is ook een hoop geklooi. Kom er maar eens bij. Ja. Dus dat, ik doe het eigenlijk meestal niet. Omdat ik het sneller vind om het gewoon heel snel die spiraal te plaatsen. Even doorbijten, dat is in feite wat u zegt. Even er doorheen en dan heb je het gehad. Ja, het is wel even iemand er doorheen praten. En heel veel vrouwen ervaren het als oké, niet leuk, maar klaar. En veel vrouwen vinden het ook echt vervelend. Mm-hmm. Dus u begrijpt dat daar over geklaagd wordt. Gaan we naar mevrouw Tjak van belangenorganisatie AVA. Want u zegt, waarom moet dat toch zo pijn doen? Ja, dat klopt. En het klopt dat het niet voor iedereen een hele pijnlijke ervaring is. Maar we weten uit eigenlijk alle ervaringen die wij hebben gekregen, maar we hebben ook gekeken naar wat er internationaal gebeurt. Dus er zijn signalen uit Canada. In het VK is er in 2021 een campagne geweest. In het VS is er in de VS is er veel actie voor geweest. Wij hebben ook zelf een wetenschappelijk onderzoek gedaan. Daar refereren we nog niet naar, hebben we nog niet naar gerefereerd in ons stuk. Maar wij hebben ook daar de pijnscores uitgevraagd. En wij zien toch wel echt dat een aanzienlijk deel de ervaring beschrijft als echt verschrikkelijk, verschrikkelijke pijn. in sommige gevallen ook traumatisch. Daar zijn we echt van geschrokken. Dat sommige mensen dus aan ons hebben laten weten dat het zo traumatisch is dat ze nu voor hen was. Dat ze nu angstig zijn voor toekomstige gynaecologische onderzoeken. Dus dat is echt zorgelijk. En wij vragen ons af, er zijn pijnbestrijdingsmiddelen. Dus lidocaïnespray, zalf, misoprostol, lokale anesthesie. En wij vinden dus dat geïncorporeerd moet worden eigenlijk in de counseling. Nou, zegt die pijn is verschrikkelijk. U deed een pleidooi dus ook al, hè? Onze AVA, onlangs verbeterde pijnbestrijding. Nou zei ik al op social media, delen vrouwen hun ergste ervaringen. Soms filmen ze het moment ook dat de spiraal wordt ingezet. Kleine waarschuwing. We laten ook maar een heel klein stukje horen. Is er in? Oké. Dat is een vrouw uit Vlaanderen. Lambert, jij wilde wat zeggen? Nou, dit klinkt niet als een pijn wat je met twee paracetamol wegwerkt. Mevrouw van der Goor? Ja, dit is ook wel niet wat ik dagelijks meemaak in mijn praktijk. Oké. Okay. Kijk, ik denk dat pijnstilling belangrijk is. En zeker, we gaan dus ook, er is niet voor niks onderzoek gedaan naar die gel. Hè, dus ik denk zeker dat we daarmee aan de slag gaan met de beroepsgroep. Maar daarmee is niet alle pijn weg. Hè? Dus als je kijkt naar, er zijn 3 momenten waarop zo'n spiraalplaatsing gevoelig is. Het eerste is het aanhaken van die baarmoedermond. Nou, daar werkt die gel eventueel voor. Maar het meten van die baarmoeder, sommige vrouwen vinden dat vooral pijnlijk. Ja, dat kan je niet verdoven met een gel. Dus daar werkt het niet op. Daarbij is het zo dat niet alle vrouwen hebben deze pijn. Vergelijk het met een tandartsingreep. Ja, dat wordt ook verdoofd vaak. Maar aangenaam wordt het niet. Dus u zegt het is ook persoonlijk. Bij de ene vrouw is het, dat merkt u ook, is het lastiger dan de andere. Mevrouw Tjak, wat is uw reactie daarop? Ja, het klopt. Het verschilt heel erg wat de ervaring kan zijn. Uit ons eigen onderzoek, wat we de voorlopige resultaten hebben vorige week gedeeld bij Rutgers, blijkt wel dat het deel dat we hebben dus de pijn uitgevraagd op een 10-puntschaal, waar blijkt dat verreweg de meeste vrouwen, dus echt boven de 70%, hun pijn een 8, een 9 of een 10 geeft. Dus dat is echt fors. En we zien ook, ook in het onderzoek dat is aangehaald in de column van gisteren, wordt ook gerefereerd, in dat onderzoek staat eigenlijk dat de belevingen van artsen en de patiënten zelf ook uit elkaar kunnen lopen. En dat is ook iets waar we gewoon het gesprek over willen openen. De mate van pijn, de beleving daarvan, die kan verschillen. Dat hebben we ook van vrouwen teruggehoord. Maar zegt u daarmee dat de artsen niet echt een oog en oor hebben dan voor de klachten van vrouwen, mevrouw Tjak? Nou, dat is niet wat wij willen zeggen. Wat we ook met ons stuk hebben willen zeggen is dat de maatschappij, dus artsenpolitiek wij, dat we de pijn van vrouwen serieus moeten nemen. En wat we wel zien is dus, en dat blijkt ook uit onderzoek, daar is in 2014 ook onderzoek naar gedaan, dat dus de pijn van de spiraalplaatsing dus anders ingeschat wordt. En dat is wat ons betreft wel echt een serieus signaal om verder te onderzoeken. En dat horen we dus ook terug uit de ervaringen. Dat vrouwen bij ons aangeven van, nou ja, op dat moment zei ik dat het oké was, want ik was voor. En dat hebben we echt best wel vaak teruggehoord. En dat is gewoon iets wat we serieus moeten nemen. Ja, neemt u dat ook serieus, mevrouw van der Goor? Deze aantijgingen die ik ook hoor. Dit staat eigenlijk, zo voel ik het ook. Het punt is dat pijn is moeilijk in te schatten. Daar hoef je geen dokter voor te zijn. Het is gewoon heel moeilijk om andermans pijn in te schatten. Dat is ook bekend. Daarom wordt er ook bij onderzoeken heel vaak met pijnscores gewerkt. En daar werken we sowieso in de medische setting steeds vaker mee. Dus dat we iemand, als we bijvoorbeeld pijnstilling willen geven, dat we mensen vragen, geef de pijn een cijfer. Hè? Dus wij kunnen de pijn niet inschatten. Ik kan er helemaal niet voelen wat de ander voelt. En daarom moet je het vragen. Ja. Dus ik vind dat ook de manier waarop het gepresenteerd wordt. Kijk, wat ik kwalijk vond aan het stuk van AVA is, zij zeggen dat onze voorlichting niet klopt. Terwijl in de voorlichting die wij als huisartsen geven, hebben we het meer over de pijn. Wordt meer uitleg gegeven over de pijn en ook over de momenten van de pijn. En AVA geeft zelf veel sumierder aan dat er wat pijn kan zijn bij spiraalplaatsing dan wij doen. Dus wij nemen eigenlijk meer, wij geven betere voorlichting over de pijn dan AVA zelf doet. Dus ik vind het belangrijk dat vrouwen goed voorgelicht worden. En ik vind het ook belangrijk dat vrouwen vertrouwen hebben. Het is hartstikke... Anticonceptie is heel belangrijk. Er wordt steeds meer... Het vertrouwen in artsen, in wetenschap... wordt overal aangetast. En het gevolg is dat we zien dat er steeds meer vrouwen... jonge vrouwen met name... durven de pil niet meer te nemen. Mm-hmm. Omdat, ja, dat is allemaal nou... Daar hormonen, worden ook veel verhalen over, ja. Ja, en nu... Nu ook alweer de spiraal. Die zegt nu ook, ja, spiraalplaatsing is onmenselijk. Ja, precies. Ja, op deze manier, hoe krijgen wij deze vrouwen nog aan anticonceptie? Wij zien het aantal abortussen toenemen. Wij zien gewoon dat steeds meer vrouwen geen anticonceptie durven nemen. Terwijl we in Nederland veilige, goede anticonceptie, en zeker voor tieners, gratis beschikbaar hebben. En alleen het wordt ons, dus door dit soort stukken, wordt het steeds moeilijker om dat aan de man, aan de vrouw te brengen in dit geval. Ja. Mannen mogen ook wat doen, die kunnen condooms gebruiken. Ja, nou ja, dat is weer een discussie apart. Dan wil ik nog even naar mevrouw Tjak, want in feite wordt u min of meer verweten dat er steeds meer over wat volgens mevrouw Van der Goor betrouwbare anticonceptie is, dat dat in een kwaad daglicht komt te staan, waardoor vrouwen geen anticonceptie gebruiken met alle gevolgen van dien, mevrouw Tjak. Ja, en dat vinden wij natuurlijk op onze beurt kwalijk. Want wij kunnen ons goed voorstellen dat er misschien iemand nu afgeschrikt is. En tegelijkertijd, wat is het alternatief? We hebben zoveel reacties ontvangen van vrouwen die juist zeggen van... nu ik weet dat er opties zijn, durf ik het wel. Of nu ik weet dat ik er wat aan kan doen, durf ik weer de volgende keer te gaan. Want ik heb hem nu langer laten zitten, want ik durf niet meer. Dus wat is het alternatief? Dus deze pijn niet belichten, dat is volgens ons geen optie. En wij denken juist dat meer vrouwen aan de spiraal zullen gaan. Want het is 1 op de 5 vrouwen gebruikt de spiraal. Nou, dat kan veel hoger worden als vrouwen weten van... ik hoef niet waarschijnlijk zo'n pijn te lijden. Ja, in het buitenland, daar gaan ze beter om, vrouw Tjak, met pijnbestrijding? Ja, dat verschilt ook echt per land. Maar we zien bijvoorbeeld in het VK dat daar is in 2021 dus een campagne geweest. Dat werd toen ook echt de Medical Me Too-campagne genoemd. Wat natuurlijk echt een heftig woord is. Maar wel laat zien dat dit voor vrouwen gewoon echt een groot issue is. En daar hebben nu verschillende klinieken ook op hun website geschreven. En is er ook een aanwijzing gegeven van pijn is... niet normaal. Je moet zo min mogelijk pijn kunnen hebben. Wij nemen dat serieus. Dus een roesje of lokale verdoving is andere zeker een optie. En het klopt dat we op onze website in de artikelen die informatie over de spiraal bestaan. Maar dat was ook voordat we alle signalen hebben onderzocht. Mm-hmm. Dus we gaan de informatie Die stond gisteren nog op de site. Dus, en het punt is dat... Dat ik denk, natuurlijk willen wij ook goede pijnstilling. We hebben niet voor niks als huisartsen onderzoek gedaan naar... werkt die gel goed? Is dat een goede optie? Want een roesje is voor de meeste vrouwen geen goede optie. Het is een soort mini-narcose. Heel veel, omdat dat gewoon heel veel... andere bijwerkingen en nadelen heeft. Maar die gel, dat lijkt een hele goede optie. Verdoving kan helpen, Lammert. We hebben ook iemand gesproken die onlangs een spiraal heeft laten zetten. Ja, dat klopt. En zij kreeg toen plaatselijke verdoving omdat ze erg gespannen was. En dit vertelt ze over haar ervaring daarmee. Dus toen had ze eigenlijk gewoon een klein prikje plaatselijke verdoving gegeven. En toen ging eigenlijk alles daarna best wel vlot. Eigenlijk zeg maar het naarste was voordat ik die ene, voordat ik die verdoving had, die ene bek erin en zo. Dat vond ik zelf echt het naarst. En maar dat prikje zelf voelde je eigenlijk ook niks van. En toen dat ingewerkt was, je voelde wat, maar je voelde eigenlijk nauwelijks pijn. Ja, mevrouw Van der Goor, dan denk je, dit is wel een manier. Zeker. Dus u wilt volgens mij allebei hetzelfde. Namelijk dat de vrouwen op een prettige manier zelf over hun anticonceptie gaan. En dat dat veilig is. De vraag is, hoe breng ik u bij elkaar, mevrouw Tjak van AVA? Ik denk dat het heel fijn is inderdaad dat we daar gewoon hetzelfde in staan. Dat het ook heel goed is dat nu onderzocht is dat die gel werkt. Dus in principe denk ik ook dat we hetzelfde in staan. En verschillen we van mening over of het op deze manier aankaarten goed is of niet. Maar kijk, onze missie is om de ervaringen van zorggebruikers centraal te stellen. En te pleiten voor betere pijnmanagementprotocollen. Dus dat is waar wij voor staan. En dat is waarom we die ervaringen van vrouwen dus nu ook centraal zetten. Mm-hmm. En dat ook wetenschappelijk straks onderbouwen. En wij doen echt de uitnodiging om te luisteren naar de ervaringen. Ook als die misschien verschillen in hoe je het zelf als opvat. En wij begrijpen ook dat het niet voor iedereen hetzelfde is. En tuurlijk, dat snappen wij. Maar het feit is gewoon dat het voor vrouwen pijnlijk kan zijn. Ja, maar dat onderschrijft ook dat mevrouw van der Goor. Ja, Rutger van der Goor. Precies. Nee, ik denk zeker dat, kijk, uiteindelijk willen we hetzelfde. En daarom vinden wij het zo jammer. Hè, dat vond ik het heel jammer dat zij op deze manier in de media zochten. Terwijl ze blijkbaar al wisten dat wij bezig waren om die pijn te onderzoeken. En dat dus ook, daarmee blijkt ook wel, denk ik, dat wij dat heel serieus nemen en zoeken naar betere alternatieven. En ik wil nogmaals zeggen, want dat vind ik belangrijk voor alle luisteraars, dat dus de spiraalplaatsing voor de meeste vrouwen echt, als je dat rustig begeleidt, een hele prima, dat het nou prima te doen is. Ja. En dat het echt geen ramp is. Het is ik vind het zelf minder erg dan een tandarts ingreep. Okay. Maar dat hebben we ook vastgesteld. Ook dat verschilt ook weer per vrouw die het ondergaat. En ook in het contact met de huisarts die het plaatst. Ik dank u beiden voor het gesprek in deze uitzending. Huisarts Rinske van der Goor en Alina Tjak van belangenorganisatie AVA. Zometeen gaat onze verslaggever op zoek naar de echte vulpen waar in mei 1945 de overgave van Duitsland in Wageningen mee werd getekend. Voor het verkeer naar Edwin. Het is vrij druk op de weg met ruim 250 kilometer file. De meeste drukte is er in Noord- en Zuid-Holland. Op de N197 Heemskerk richting Beverwijk staat het stil. Voor de aansluiting met de A22 is de vertraging een half uur. En dat komt door een ongeluk op de A22. Eén vandaag. Lammert, we gaan naar Antwerpen, want daar is een bijzondere vondst gedaan in het stadsarchief. Ja, dat kun je wel zeggen. Het gaat namelijk om een perkament met daarop een geschreven fragment van een psalm van kerkvader Sint Augustinus uit de 9e of 10e eeuw. En daarmee is het in één klap het oudste document in het archief, vertelt een trotse burgemeester van Antwerpen, Bart de Wever. Dat is ook zo, ja. Het oudste handschrift uit de westerse geschiedenis dat wij in bezit hebben. Laten we het zo uitdrukken. Want we hebben nog wel een papyrus, maar die komt uit het Midden-Oosten. Hoe hebben ze dit topstuk gevonden? Nou, dat is echt wel een heel bijzonder verhaal. Want het zat verstopt in een kaft van een stadsregister van een paar eeuwen later. En de Wever legt uit hoe dat kan. Een maculatuur is eigenlijk een perkament dat in de periode van de boekdrukkunst gerecycleerd is tot impactpapier. Je kan je dat nauwelijks voorstellen, maar op het moment dat de boekdrukkunst uitgevonden wordt, wordt natuurlijk al die oude handschriften op perkament wordt dat eigenlijk overbodig. En wat voor ons heel kostbaar is, was voor hen eigenlijk afval. En dus aangezien perkament zeer duurzaam is, heeft men dat als impactpapier gebruikt om bijvoorbeeld stadsregisters te kaften. En ja, 1000 jaar later komt dat dan boven water en blijkt daar een handschrift op te staan van een monnik die in de 9e eeuw ligt. Psalmen van Sint Augustinus heeft overgeschreven, dus dat is een plotseling een unieke vondst. Ja, maar is dan ook bekend wie die monnik is en in welk klooster die vlijtig heeft zitten schrijven? Ja, nee, dat gaat men nu verder onderzoeken. Het onderzoek naar de maculatuur moet nu beginnen. Er zijn diverse universiteiten die hun belangstelling hebben laten blijken. En ik acht het niet ondenkbaar dat men op basis van het Latijn dat wordt gebruikt, op basis van het handschrift dat wordt gebruikt, dat men nog zou kunnen achterhalen waar het precies geproduceerd is. Het is wellicht niet in Antwerpen geschreven, want Antwerpen in de 9e eeuw, ik zeg het niet graag, stelde niet bijzonder veel voor. En wellicht was hier ook geen monnik die dat soort schriften heeft geproduceerd. Dus het komt van elders uit Europa, maar in de bloeitijd van Antwerpen is dat dan naar hier gekomen. En dan eigenlijk als recyclagemateriaal is dat dan geëindigd. Maar wat mooi dat ze dit in der tijd hebben gerecycled. Anders was het verloren gegaan. Ja, absoluut. En het is ook weer niet heel erg gek dat het dan juist in Antwerpen opduikt. De boekdrukkunst was voor Antwerpen heel belangrijk. Wij waren toen nog één land. Dat zijn we jammer genoeg niet meer. Maar het grote merendeel van de boeken in de Lage Landen, Nederland en het huidige België, werd in Antwerpen gedrukt in de 16e eeuw. Met de wereldberoemde Christoffel Plantijn natuurlijk, maar ook nog vele andere drukkers die hier actief waren. Dit was het drukkerscentrum van Noordwest-Europa. Dus hier werd volop boeken gedrukt. En dus ik kan me wel inbeelden dat men dan die perkamenten, handschriften, dat hoe raar het voor ons ook mogen klinken, want die zijn ongelooflijk kostbaar, dat men die waardeloos vond en overbodig. Ja, het perkament wordt nu eerst verder goed onderzocht en op een later moment wellicht tentoongesteld. Maar burgemeester Bart de Wever is er in ieder geval erg blij mee. We hadden nooit gedacht dat we 9e eeuws handschrift nog zouden terugvinden. Zeker voor een stad als Antwerpen die pas eigenlijk vanaf de 10e eeuw in zijn moderne versie begint te groeien, is dat toch wel een zeer bijzondere vondst. Er worden vraagtekens bijgezet. Ligt het origineel nou in Wageningen of in het Canadese Ottawa? Niemand is er helemaal zeker van. Nou, waar gaat het dan over? We gaan even luisteren naar onze verslaggever Joris Kreugel in Wageningen. I want it made quite clear that in the Netherlands now there is only one authority and only one person who will issue orders. That is myself. And I will issue my orders to General Blatsevitz. He will issue his orders to his own chap. Dit zijn opnames uit mei 1945 hier in Wageningen. Het is het overleg over de Duitse overgave met de Canadese generaal Foulkes en de Duitse generaal Blaskowitz. En die ondertekening, daar is iets bijzonders mee. Daar kan Roeland Jansen van Museum de Kasteelse Poort alles over vertellen. En als het goed is, staat hij hier binnen op mij te wachten. Goedemiddag. Goedemiddag. En naar iets spannends kijken. We gaan naar iets spannends kijken. Het is een heel oud historisch pand dit, hè? Het huidige pand is van ongeveer 1900. Maar het oorspronkelijke kasteel wat hieronder ligt is van 1400. We hebben in het museum een speciale afdeling voor de Tweede Wereldoorlog. Nou, ik loop gelijk naar een foto toe. En volgens mij is dat Hotel de Wereld. En daar draait het eigenlijk allemaal een klein beetje om. En in dit hotel is getekend, hè? Ja, daar is nog even de discussie over. Naast het hotel hebben we de aula. De aula van de universiteit. En er is nog even wat discussie over waar nu getekend is en waar overlegd is. Maar wat zeker is, er is overlegd. Maar het moment waarop het getekend is, of dat in de wereld gebeurd is of in de aula ernaast, dat is nog een klein beetje discutabel. Waar ook nog enige discussie over is, is waar het mee is getekend. Want daar ben ik voor. En als ik me omdraai, dan kijk ik er gelijk in een vitrinekast. Daar ligt hij. De originele pen waarmee de bevrijdingsactie, de Order of Surrender, is getekend. Hij is ook gegraveerd met de 5 mei 1945. Ook daar is er weer discussie over of het op 5 mei of op 6 mei is getekend. Want op 5 mei was Blaskowitz samen met generaal Foulkes wel... De Duitse generaal? Ja, de Duitse generaal had in eerste instantie geen zin om zelf te komen. Dus die stuurde een adjudant. Maar Foulkes nam daar geen genoegen mee en zorgde dat Blaskowitz alsnog naar Wageningen kwam. Hij heeft zich daar netjes gedragen. Alleen, hij heeft op dat moment niet getekend. Omdat hij eerst zeker wilde weten of wat hij zou tekenen ook uitgevoerd zou kunnen worden. Het is een vulpen. Het is van een zeer bekend merk, volgens mij. Iedereen heeft er wel één thuis liggen, denk ik. Het staat op Wageningen, 5 mei 1945... En deze pen hebben wij, of de gemeente, gekregen op het moment dat generaal Foulkes hier als ereburger werd ingeschreven in ons register. En hij heeft toen de originele pen aan de gemeente geschonken. Kunt u hem even pakken? Nee, hij zit achter glas, want we beschermen hem heel goed. Dat is wel jammer. En deze vulpen is toen gebruikt. Ja, dat weet u zeker? Zekerheid bestaat in de wereld niet. In 1948 is de vulpen overhandigd aan de gemeente. Dat heeft de generaal Foulkes heeft dat zelf gedaan? Speciaal uit Canada gekomen. Hij is toen speciaal uit Canada gekomen. Ging dat dan? De hele stad was uitgelopen. Fanfare erbij. Voor mijn tijd, maar ik denk het wel. Ja, dat daar toch wel een redelijk feestje van gemaakt is. Alleen maar die vulpen. Maar in het begin... Nou, niet alleen over de vulpen, maar over de bevrijding natuurlijk. Hè? De generaal Foulkes stond dan tegenover de burgemeester... en die overhandigde dit in een doosje en ze keken elkaar aan. Ja. En toen zei hij van, hier zijn de handtekeningen meegezet. Het is toch een fantastisch cadeau. En dan krijg je allerlei andere verhalen in de wereld zijn. En dat is zo rond 1980 dat de pen is geschonken door de weduwe van generaal Foulkes. En dat is absoluut niet waar. Maar u zegt dat hij door de weduwe is gegeven? Ja, nee, dat zeg ik niet. Ik zeg, in de publicatie van de historische vereniging Oud-Wageningen, dat is absoluut niet aan de orde. Dat is een onzeker verhaal. Er is nog veel meer onzekerheid over deze vulpen. Want het schijnt niet zijn vulpen te zijn geweest, maar hij had zelf niks bij zich. En van de adjudant, toch? Die heeft hem gegeven. Ja, die heeft hem gegeven, ja. Hij had inderdaad zelf geen pen bij zich. Maar die pen waar wij nu naar kijken, is dat wel de echte pen? Want daar gaat nog een ander verhaal. Ja, er gaat inderdaad nog een ander verhaal. Want in 1989, en ik heb dat even opgeschreven, want de namen ben ik altijd slecht in, hè, is de pen aangeboden aan het Canadian War Museum in Ottawa. Door Robert McGabe, zeg maar even, die beweert dat de pen is die hij van generaal Foulkes heeft gekregen. Dus de generaal, die is hier naar Nederland gekomen, die brengt deze pen, die kijkt burgemeester recht in de ogen van dit is er. Dit is er. Maar er schijnt dus nu nog iemand... een pen te zijn, dus wie heeft nu de vulpen? De echte? Ik kan alleen maar, de echte pen ligt hier. Maar dat weet u zeker? Dat die generaal Fokes ook een heel arsenaal aan vulpennen of zo in zijn binnenzak, overal waar die binnen kwam, hier is mee getekend, alstublieft. Nee, dat denk ik niet. Hebben jullie wel eens contact gehad ook in Canada met het museum? Ik weet alleen dat ze zich doodgeschrokken zijn, ja. Dat ze gewoon eigenlijk iets hebben wat vals is. Ik geloof niet dat ze een bordje bijgezet hebben. En ze exposeerden hem nog steeds als de pen van Fokes die gebruikt is in de Tweede Wereldoorlog, bij de bevrijding. Ik zal er nog eens even één keer goed naar kijken. Het lijkt niet op een vervalsing. Nee, wij zijn ervan overtuigd dat wij de echte pen hebben. Ja, nou goed, wie het weet mag het zeggen. En misschien dat Joris ook nog eens een keertje naar Ottawa kan. Meteen dan horen we een pleidooi voor een nieuw Rijksvaccinatieprogramma. Nu voor ouderen, want dat kan heel zinvol zijn. Dat horen we zo meteen in één vandaag. Nu het nieuws. NPO Radio 1. Jeroen Tjepkema. Israël heeft opnieuw een negatief reisadvies afgegeven voor de Zweedse stad Malmö, meldt de krant Haaretz. De Israëlische Nationale Veiligheidsraad spreekt van terroristische actoren die mogelijk anti-Israëlische sentimenten aangrijpen om Israëliërs aan te vallen die het Songfestival bijwonen. Een deel van de politieagenten deelt vanaf komende dinsdag geen boetes meer uit voor lichte overtredingen. De politievakbonden hebben daartoe opgeroepen omdat de onderhandelingen over een nieuwe regeling voor vervroegd pensioen zijn vastgelopen. In Los Angeles is de politie het pro-Palestijnse tentenkamp bij een universiteit binnengevallen. Honderden mensen daar protesteren tegen de oorlog in Gaza. Ze hebben zich verschanst achter barricades en de politie is bezig om die weg te halen. Ruim een maand na het instorten van de brug in de Amerikaanse stad Baltimore is opnieuw een lichaam gevonden. Het is een van de vermiste wegwerkers. Zijn lichaam lag in een auto die in het water was beland. 5 van de 6 wegwerkers zijn nu gevonden. Jeroen, dankjewel. Roosmarijn, de weersomslag, hij is aan. Hij is begonnen inderdaad. De eerste onweersbuien zijn ontstaan. Heel dicht hier bij Hilversum in de buurt, tussen Utrecht en Hilversum. En ook in het zuidoosten van het land zijn de eerste onweersbuien in aantocht. Zwaardere onweersbuien zitten nu nog boven België en Duitsland, maar die komen wel onze kant op. En aan de temperatuur merk je ook dat het weer aan het veranderen is in Zeeland, Zuid-Holland. Ook in het westen van Brabant is middels een westenwind vanaf zee opgestoken. Is de temperatuur gedaald naar 12 of 13 graden, terwijl het in het oosten van Gelderland, Twente en ook in delen van Limburg nog zo'n 26, 27 graden is. Dus een gigantisch temperatuurverschil. Nou, vanavond houden we met die onweersbuien te maken. Het wordt wel een beetje een rommeltje. Die buien gaan een beetje samenklonteren. Wordt uiteindelijk één groot gebied met regen. Maar het kan wel stevig doorregenen met dus vooral in het zuiden misschien lokaal wel wat wateroverlast door die buien. En morgen overdag ook nog veel bewolking, van tijd tot tijd regen. En pas in de middag gaat het vanuit het zuiden opklaren. En in vergelijking met vandaag ook een gigantisch temperatuurverschil. Morgen maar zo'n 10 tot 15 graden als maximum temperatuur. Oké. En wat gebeurt er op de weg, Edwin? Ja, ondanks de meivakantie is het weer vrij druk, vooral in Noord- en Zuid-Holland. Er staat ruim 300 kilometer file. De meeste vertraging is er rond Rotterdam. Op de A15 Europoort richting Rotterdam voor Hoogvliet 20 minuten vertraging. De A15 Rotterdam richting Europoort voor Spijk en Nisse een half uur. Daar staat een auto met pech. Op de N197 Heemskerk richting Beverwijk voor de aansluiting met de A22 een half uur door een ongeluk op de A22. En in de Bollestreek op de N208 Sassenheim richting Haarlem voor de aansluiting met de N207 20 minuten oponthoud. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Artsen en andere zorgverleners in Gaza werken in uiterst zware omstandigheden. Zonder stroom, zonder water, met nauwelijks medicijnen. Soms terwijl de raketten neerkomen proberen ze mensen, dan vooral kinderen, te helpen. Maar in Gaza is het gezondheidsstelsel zo goed als vernietigd. Van de 36 ziekenhuizen zijn er nog maar zo'n 11 die gedeeltelijk functioneren. En daar doen de zorgverleners dan wat ze kunnen. Nederlandse collega's trekken zich dit aan, starten artsen voor Gaza, maar stuiten soms op weerstand in de omgeving. Sarah Galli is anesthesioloog in een ziekenhuis in Den Haag. Goedemiddag, mevrouw Galli. Goedemiddag. U bent aangesloten bij Artsen voor Gaza. Wat was nou het moment bij uzelf, hè, dat u dacht, ik moet wat doen, ik moet in actie komen? Nou ja, mijn initiële insteek toen ik het zag was van, het is heel heftig, ik kan het eigenlijk niet aanzien. En het is ook ver weg en wat kan ik nou betekenen? Maar mijn breekpunt kwam een beetje toen de verhalen naar buiten kwamen van keizersneders bij zwangere vrouwen zonder narcose. Amputaties bij kinderen zonder pijnstilling. Verschillende video's gezien van chirurgen die eigenlijk het been van een eigen kind moesten amputeren zonder pijnstilling. En toen was bij mij echt een soort van breekpunt gekomen van, ja, hier moeten we ons voor uitspreken. Mm-hmm. En mijn eerste instinct was eigenlijk om te kijken van, wat kunnen wij doen om ons spullen daar te krijgen, ja, vanuit hier. En na te hebben rondgevraagd was eigenlijk heel snel het antwoord, er komt niks binnen, de grens, ja, is gesloten. Mm-hmm. Dat zien we ook niet alleen met medische spullen, ook maar met voedsel. We hebben een enorme hongercrisis daar, terwijl op satellietbeelden meer bijna 2000 vrachtwagens vol met hulpmiddelen bij de grenspost staan, maar die komen er niet doorheen. Het proces om door de grenspost te komen, die kan weken duren. Ja. En als er ook maar één voorwerp is dat af wordt gewezen, gaat het weer terug. Dus toen die route om medisch te helpen, ja, wegviel, toen was het van, oké, maar dan moeten we in ieder geval laten horen, laten weten wat er gebeurt. Mm-hmm. In solidariteit voor onze patiënten en voor onze collega's. En dat is wat Artsen voor Gaza doet. Aandacht vragen, ja, lawaai maken. Wij vragen aandacht, we proberen te vragen voor een staakt het vuren. We proberen op te komen dat het internationaal humanitair recht en de principe van medische neutraliteit wordt gehandhaafd. Want die wordt enorm verbroken nu op dit moment. Er zijn allemaal hele strikte regels voordat jij een ziekenhuis kan binnenvallen. Zelfs als je als er militaire activiteit zouden zijn binnen het ziekenhuis. En dat is zekerheid. Dat is dat je een waarschuwing geeft en dat je mensen de kans geeft om het op te lossen. En dat je is proportionaliteit. Hmm. En daar wordt nu totaal geen respect aan gegeven. En we zien helaas ook dat er heel veel ziekenhuizen zijn aangevallen, waarvan achteraf de reden waarvan gezegd van, we moesten binnenvallen, want het was een Hamas headquarters. Dat was het Al-Shifa ziekenhuis in november. Mm-hmm. Dat is toen tegengesproken door een uitgebreid onderzoek van onafhankelijke journalisten van de Washington Post en Le Monde. Ja. Maar dat zijn wel aanvallen die heel veel doden hebben veroorzaakt. Ja, dat zijn berichten die wilt u overbrengen, ik neem aan de Nederlandse regering. Ik denk dat de Nederlandse regering daar een hele grote rol in speelt. Want wat wij zien is dat in dit conflict dit gebeurt met onze politieke, militaire en financiële steun. Mm-hmm. Ik kan het niet anders verwoorden. Ja. We bij andere plekken niet zien. Ja, dat is uw verhaal, dat is uw boodschap, dat is waar u mee bezig bent. U vertelt dit ook aan collega's op de werkvloer. En ik neem aan dat u zegt, kom maar bij. Wat gebeurt er dan? Want hoe wordt dat door collega's ontvangen? Wij proberen collega's direct te benaderen, maar ook vooral medische organisaties om zich uit te spreken erover. Juist omdat onze medische collega's hierdoor geraakt worden. En we zien tot nu toe dat er toch wel een bepaalde terughoudendheid is uit medische verenigingen om hier een standpunt over in te nemen. En dan wordt er heel snel gezegd, als wij houden ons niet bezig met politiek of het is heel erg, maar het valt niet binnen ons mandaat. En ja, dat valt des te meer op dat we geen enkele probleem hadden om dat te doen toen het Oekraïne betrof. Toen ging het zodanig ons menselijke ziel raken dat we vonden dat we ons daarvoor moesten uitspreken. Mm-hmm. En nu hebben we eigenlijk een conflict die qua proportie vele malen ernstiger is dan in Oekraïne. Er zijn nog nooit in mijn leven nog nooit een oorlog geweest waar de helft van de slachtoffers kinderen waren. Als we alle kinderen zouden moeten begraven, één per dag, dan zouden we bijna 40 jaar over doen. En dan zegt u, waarom komen mijn collega's niet in actie? Zou het misschien ook helpen als u ook de andere kant van het verhaal benoemt? Dus de gezondheidssituatie van de gijzelaars bijvoorbeeld in Gaza. Dat het politiek wat minder gevoelig maakt. Het is niet een kwestie van politiek. Kijk, in de gezondheid ga je, you treat first what kills first. En je praat over degene wat je kan beïnvloeden. Mm-hmm. Wij hebben in Nederland geen invloed op wat er gebeurt met de gegrijzelden. Wij hebben invloed op aan wie we wapens leveren en hoe we stemmen in de Verenigde Naties. En we moeten niet vergeten, het staakt het vuren is in het belang van iedereen. Toen we een korte periode van staakt het vuren hadden, toen hebben we ook een periode gehad dat de meeste gijzelaars terug zijn gekomen. En het huidige militaire geweld zorgt ervoor dat Israël zelfs de eigen gegijzelden meermaals heeft gedood. Zelfs gegijzelaars die met een witte vlag gingen heen. Ze worden door de eigen militairen vermoord. Omdat de regels van internationaal militair recht niet worden gerespecteerd. U zou daar met uw collega's over van gedachten willen wisselen. U zegt, ze trekken zich terug. Ze zeggen vaak ook van, ja, maar het is heel ingewikkeld. Het is heel complex. We hebben hier ons werk te doen. En dat stoort u? Nou ja, ik denk dat het ingewikkeld wordt gemaakt. Want er is niks ingewikkelds aan te zeggen, het hoort niet dat een arts wordt neergeschoten terwijl hij in de OK bezig is. En dat is wat er gebeurt. Het hoort niet dat een patiënt voor de deur van het ziekenhuis door een sniper wordt neergeschoten. Het hoort niet dat als we ambulances uitsturen en laten weten aan het leger waar die ambulances zitten, dat als meer dan 100 ambulances worden gebombardeerd. Dus artsen zouden, collega's daar moeten opkomen, zegt u. Ik denk vooral medische organisaties en medische verenigingen. En ik denk dat het ook heel belangrijk is dat er geen taboe op is. Dat er geen dubbele maat is daarvoor. We zien dat nu ook met bevrijding die eraan komt. Dat we altijd in Nederland op de bevrijdingsdag niet alleen stilstaan bij onze vrijheid, maar ook bij volkeren die geen vrijheid hebben en conflicten in de rest van de wereld. Heel terecht. Dat we dat zonder problemen konden doen met Oekraïne, maar dat er nu eigenlijk toch een beetje beperking op wordt gelegd. Mm-hmm. En dan is de vraag van waarom? Waarom voor die regio en voor die mensen? En waarom kunnen we daar niet over hebben? U maakt in ieder geval duidelijk, u probeert uw stem naar voren te brengen. De stem van Gaza via Artsen voor Gaza. Dank u wel, Sarah Galli van Artsen voor Gaza. Mevrouw Galli is vanavond ook met een aantal collega's te zien in onze televisieuitzending. Feit of fictie? Daarmee gaan we het hebben over Oost-Europese aspergestekers. Ja, het AD vraagt zich af hoe lang die nog werken op de aspergevelden. Grote aspergesteekmachines lijken hun banen namelijk over te nemen. Aspergeboer Jan van Gerven verwacht dat asperges daardoor een bulkproduct worden, waardoor de teelt verplaatst naar landen met meer ruimte voor asperges. Hij vindt het heel erg voor de Oost-Europese arbeidsmigranten die op zijn veld werken, want door het Nederlandse minimumloon van €2100 per maand moeten ze in hun eigen land 9 maanden werken, zegt hij. Nou, dat is wel een verschil. Maar is dan te zeggen hoe lang asperges hier al worden gestoken door mensen uit Oost-Europa? Nou, dat is al behoorlijk lang, weet Tesseltje de Lange, hoogleraar Europees Migratierecht aan de Radboud Universiteit. En er is een cruciaal punt voor aan te wijzen. 20 jaar geleden, met de uitbreiding van de Europese Unie, kwamen er 10 lidstaten bij. Voor 8 van die lidstaten ging het vrij verkeer van werknemers niet meteen gelden. Maar kwam er een overgangsperiode van 7 jaar voordat ze naar Nederland konden om te werken. Maar in de tussentijd werkten ze hier wel. En ook eigenlijk daarvoor al was Nederland afhankelijk van andere Europeanen om hier oogstwerkzaamheden te doen. En in welke sectoren werken die arbeidsmigranten vooral? Nou, volgens Oost-Europa-deskundige Nike Wendholt verschilt dat heel erg. We hebben het bij arbeidsmigranten heel vaak het beeld van mannen die bijvoorbeeld werken in kassen of op het land. Maar er zijn ook veel vrouwelijke arbeidsmigranten die bijvoorbeeld werken in de huishouding of zorg voor kinderen. Bijvoorbeeld in bepaalde gebieden van Kosovo en Albanië zie je dat juist veel meer vrouwen migreren. En arbeidsmigratie neemt toe of af? Dat neemt eerder toe dan af. Hoewel de cijfers niet helemaal bekend zijn, verklaart Clara Boonstra, beleidsadviseur arbeidsmigratie bij de FNV. Als iemand van buiten de EU in Europa wil werken, dan heeft hij een werkvergunning nodig. En de bevoegdheid om die te geven ligt nog bij de lidstaten. En Nederland geeft heel weinig werkvergunningen aan derde landers. En dat is een heel restrictief beleid. Maar wat we zien gebeuren is dat een aantal Oost-Europese landen wel die werkvergunningen verschaft. En dan niet aan de werknorm, maar aan de ondernemers. En dan kunnen ze ze vrijelijk meenemen naar andere lidstaten, dus ook naar Nederland. En arbeidsmigranten verdienen hier dus veel meer dan in hun eigen land. Ja, dat is wat die aspergeboer dus beweert. En er zijn 2 manieren om uit te rekenen hoe dat precies zit. Hoogleraar arbeidsmarkt Tom Wildhagen van de Tilburg University legt ze uit. De eerste manier om het minimumloon te bekijken is te kijken naar het getal van het bruto minimumloon. Dat doen we in Europa. Dus dan heb je een bedrag per land wat het minimumloon is in bruto termen. En de tweede benadering die ook wordt gebruikt, en die is natuurlijk ook realistisch, hè? Wat kan je nou kopen voor dat minimumloon? Dus dan wordt ook de koopkracht verrekend. Als we allebei de methode dan gebruiken, klopt het dan dat je in Nederland 9 keer meer verdient dan in landen in Oost-Europa? Nou, Wildhagen dook voor ons in die cijfers en hij vergeleek Polen, Bulgarije en het land met het laagste minimumloon, Albanië, met Nederland. Nee, dat klopt niet. Ook al zou je puur naar het bruto minimumloon kijken, dan zou je kunnen kijken bijvoorbeeld naar Polen. En dan is het Poolse bruto minimumloon 47% van het Nederlandse. En het geldt ook voor Bulgarije. Daar verdient men ongeveer een kwart van het Nederlandse bruto minimumloon en 20% in Albanië. Als we dat nog even kijken naar de koopkrachtberekening, die realistischer is, dan zie je dat in Polen is dan het koopkrachtgerelateerde minimumloon dus 83% van het Nederlandse. En voor Bulgarije is het 46% en Albanië onderaan 30%. Maar zelfs Albanië is een factor 3,5 vergeleken met Nederland en niet een factor 9. Ja, het is dus bij lange na niet waar. De FNV bevestigt de cijfers van Wilshagen. Het is fictie. Okay. Years and years. Even kijken bij Edwin wat er gebeurt op de weg. Er staat ruim 350 kilometer file. De meeste vertraging is er in Noord- en Zuid-Holland. De langste files staan op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Voor Gorkum 3 kwartier vertraging door een auto met pech. En op de N197 Heemskerk richting Beverwijk. Voor de aansluiting met de A22 3 kwartier vertraging door een ongeluk op de A22. Kinkhoest en mazelen zijn in opmars, zorgen voor veel ellende. Alle aandacht gaat naar het vaccineren van jonge kinderen. Maar het zou ook verstandig zijn om een rijksvaccinatieprogramma voor ouderen op te zetten. Dat zeggen verschillende immunologen tegen één vandaag. En een van die immunologen is Dimitri Diavatopoulos, immunoloog in het Radboud UMC in Nijmegen. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Meneer Diavatopoulos, u bent voor zo'n rijksvaccinatieprogramma voor ouderen. Ja, leg eens uit, waarom vindt u dat dat er moet komen? Nou, kinkhoest is in tegenstelling tot wat veel mensen denken niet alleen een kinderziekte, maar een ziekte van alle leeftijden. We zien dan ook heel veel kinkhoest onder ouderen en de laatste jaren steeds meer. En in de tijd dat het rijksvaccinatieprogramma werd opgezet, en dat is in 1957, toen was kindersterfte nog heel groot. Maar die kindersterfte is sindsdien afgenomen. En we zien in de laatste decennia dus juist de verschuiving naar stijgende ziektelasten in oudere leeftijdsgroepen. Ja, nou, ik had eigenlijk ook niet van gehoord hoor, kinkhoest bij ouderen. Ik dacht ook dat het een soort kinderziekte was. Waarom horen we daar dan zo weinig over? Nou, een van de redenen waarom we daar eigenlijk niet zoveel van horen is omdat er, omdat er ook niet vaak wordt getest. Hè? Dus kinkhoest in ouderen verloopt vaak atypisch, wat we dan noemen. Hè? Dus niet heel duidelijke klachten. Maar eigenlijk de enige reden dat je het kan zien is dat je bijvoorbeeld langdurig aan het hoesten bent. En niet iedereen wordt getest en de klachten worden dus ook niet altijd herkend als kinkhoest. Door jezelf niet, maar ook door de huisarts dus niet. Maar het is wel degelijk een probleem, ook in die leeftijdsgroep. En u zegt, ja, vaccineren, dan loop je daar minder kans op. Dat is altijd beter. Ja, dat klopt. Ja. En kijk, kinkhoest, maar niet alleen kinkhoest. Kijk, dit soort infecties die veel voorkomen bij ouderen. En zeker als daar vaccins tegen zijn. Ja, dan kunnen die vaccins die kunnen dan eigenlijk nog een heel bijdragen tot een grote gezondheidswinst. Mm-hmm. Ja. Nou, is op dit moment het geval van kinkhoest het meeste van de afgelopen 10 jaar. Volgens het RIVM in de eerste 4 maanden van dit jaar 7187 gevallen. U denkt dat het er meer zijn, hè? Nou, we weten eigenlijk vrijwel zeker dat ze meer zijn. Want kinkhoest, wat ik al noemde, kijk, eigenlijk de meldingen die binnenkomen bij het RIVM, dat zijn eigenlijk alleen maar de mensen die een bewezen kinkhoest hebben, infectie hebben. We weten dat een groot aantal van de mensen gewoon niet wordt getest en de klachten, nogmaals, ook niet worden herkend als kinkhoest. Dus ja, de meeste mensen die langdurig aan het hoesten zijn, die gaan niet naar de huisarts om dat te laten testen als kinkhoest. Ja. Goed, dus u zegt vaccineren, maar ook tegen griepen, pneumokokken, dat is er ook al, maar andere ziektes? Nou ja, inderdaad. Mm-hmm. Kijk, naast de griepprik en de vaccinatie tegen pneumokokken en COVID, die nu al worden aangeboden, mm-hmm. zou je kunnen denken aan vaccinatie tegen bijvoorbeeld gordelroos. Nou, we hebben al kinkhoest genoemd, maar ook daarnaast hebben we ook het RS-virus wat veel rondgaat onder ouderen. En dat kan eigenlijk samen tot best wel grote gezondheidswinst leiden. Het is belangrijk dat zo'n programma, dat als dat er komt, dat het gewoon flexibel wordt ingericht. En dat het kan meegroeien eigenlijk met de maatschappelijke behoeftes die er zijn. Ja. Nou heeft de Gezondheidsraad al in 2019 positief over een vaccin tegen gordelroos geadviseerd. Maar ja, dat wordt toch niet aangeboden. Waarom is dat? Ja, dat is eigenlijk alleen maar doordat de kosten van gordelroosvaccinatie eigenlijk te hoog zijn. En dus wordt er op dit moment besloten om dat niet programmatisch aan te bieden. Je kunt die vaccins dan wel zelf halen, hè, zoals tegen gordelroos, maar ook bijvoorbeeld de DKTP-prik. Die zijn dan beschikbaar op eigen kosten. Maar het probleem daarvan is dat A, niet iedereen weet dat die vaccins beschikbaar zijn. En ook niet iedereen kan dat betalen. En dat leidt dus ergens tot een ongelijkheid. Ja, want wat kost het? Ja, de gordelroosvaccinatie zit boven de €300. Ja, dan hebben we het over een flink bedrag. Ja, ja. Goed. Ja, in feite zegt u van daar zou toch naar gekeken moeten worden. Ouderenbond KBO vindt ook dat er een rijksvaccinatieprogramma moet komen voor ouderen. Maar die gaan nog een stapje verder. Dit zegt directeur Wilma Schrover van KBO Brabant. Alleen bij hele jonge kinderen hebben we het geluk dat we consultatiebureaus hebben die al decennia fantastisch werk doen. Ja. En dat zouden we heel graag ook voor ouderen willen. Consultatiebureau voor ouderen. Waar zowel ouderdomsgerelateerde aandoeningen, maar preventie ook. En vroegsignalering. Ja, net zoals je dat bij zuigelingen en peuters doet. Ja, nu wordt het dus gezegd, het kost te veel. Maar kan er ook berekend worden hoeveel geld het oplevert als al deze mensen niet ziek worden? Ja, ik denk dat zeker heel erg belangrijk is om daarnaar te kijken. Want enerzijds gaat het natuurlijk over de ziektelast van de verschillende ziektes onder ouderen. Anderzijds gaat het over het kostenplaatje wat daarmee gepaard gaat. Het probleem is dat heel veel van de ziektes waar we het over hebben, die zijn gewoon niet heel erg goed duidelijk hoe groot die last nou precies is in ouderen. Dus ik denk dat het heel erg belangrijk is om hier naar te kijken. Mm-hmm. Mevrouw Schrover die van de Ouderenbond, de KBO in Brabant, die zei, er moet een soort consultatiebureau voor ouderen komen. Meneer Diavatopoulos, wat vindt u daarvan? Is dat een goed idee? Nou, ik denk dat het eigenlijk een heel erg goed idee is. Zeker omdat preventie natuurlijk op dit moment een heel belangrijk onderdeel is van onze gezondheidszorg en steeds belangrijker gaat worden. En op dit moment moeten ouderen voor de griepprik moeten ze bijvoorbeeld naar de huisarts. Voor de COVID-vaccinatie moeten ze naar de GGD. En als het allemaal via één programma verloopt en via één vaccinatievoorziening, dan schept dat gewoon heel veel duidelijkheid over waar je die informatie kan ophalen, maar ook op welke plek je terecht kunt voor je vaccinatie. Mm-hmm. Ja, maar en welke plek zou het dan moeten zijn? Want ik heb een wat oudere vader en die wordt eens in de zoveel tijd gewoon bij de huisarts helemaal doorgecheckt. Is het niet handig dat je dat daar dan ook krijgt? Daar is heel veel discussie over. En op dit moment wordt daar eigenlijk naar gekeken. Is er een discussie tussen de RIVM en de GGD en de huisartsen om te kijken van, nou, hoe kunnen we die vaccinatievoorziening eigenlijk goed inrichten? Het idee is dat dat op termijn mogelijk via de GGD gaat verlopen. En daar wordt op dit moment eigenlijk een haalbaarheidsstudie naar uitgevoerd. Vanaf wanneer zou je dat eigenlijk moeten doen? Zo die herhaalprikkel, hè, in het kader van zo'n Rijksvaccinatieprogramma? Gewoon je hele leven doorprikken. Ja, eigenlijk is het denk ik verstandig om steeds meer te gaan kijken naar een soort levensloopvaccinatie. Vaccinatie is onderdeel van een goede start van het leven, maar eigenlijk is het ook belangrijk bij het gezond ouder worden. En we zien gewoon dus dat infecties, die krijg je eigenlijk heel het leven door. En de grootste infectielast zit inderdaad bij hele jonge kinderen en bij ouderen. Dus dat zijn ook de belangrijkste groepen, maar waarschijnlijk kunnen vaccins ook op andere leeftijden nog wel bijdragen aan gezondheid. Ja, maar moeten er ook wat meer van doordrongen zijn, hè? Want u noemde bijvoorbeeld ook het RS-virus. Had ik ook het idee dat het alleen bij hele kleine kinderen voorkomt. Ja. Dus misschien iets meer de nadruk leggen op wat er je allemaal nog kan gebeuren als je ouder wordt. Ja, absoluut. En we hebben natuurlijk gewoon ook te maken met vergrijzing, hè? Dus waar de bevolking van de jaren 50 natuurlijk voornamelijk bestond uit wat jongere mensen, zijn we tegenwoordig allemaal wat ouder. En dat gaat gepaard ook met andere ziektes. En waaronder dus ook infectieziektes. Ja. Wanneer denkt u dat het realiteit kan worden, zo'n programma? Nou, er wordt hard aan gewerkt. En ik hoop eigenlijk dat dat op enigszins korte termijn gerealiseerd wordt. Ja, hoe snel dat precies is, dat durf ik niet te zeggen. Maar ik hoop wel ergens binnen de komende paar jaar. Goed, dat gaan we zien. Dank u wel, Dimitri Diavatopoulos, immunoloog in het Radboud UMC. Vanavond meer over het Rijksvaccinatieprogramma voor ouderen in één vandaag op tv. Dat is 17:15 op NPO 1. Lammert, bij het scheiden van de markt, wat is er nog? Nou, Joost Klein die zakt steeds verder weg bij het Eurovisie Songfestival bij de Bookmakers. Ja, ik denk het wel. Nog maar 8% winstkans. We staan op nummer 5 nu. Afrotrols maakt zich nu op voor een demonstratie van mensen die tegen de Israëlische deelname van het Songfestival zijn. Over een half uurtje verzamelen zij zich bij het Afrotrolsgebouw in Hilversum om zich uit te spreken tegen de deelname van Israël en ook tegen de deelname van Nederland, zolang Israël nog mee mag doen. Nou, dit allemaal natuurlijk vanwege Israëls geweld in Gaza. Maar de directie van Afrotros laat weten dat het Songfestival een apolitiek muziekfestival is en geen wedstrijd tussen regeringen van landen. En dit is dus ook niet de plek, zegt de directie, waar dit diepgewortelde conflict kan worden opgelost. Bij ons op de parkeerplaats bedoelen ze. Ja, dat is niet de plek waar we dit gaan oplossen. Nee, ik denk het niet. Nee, okay, nee. Goed, ja. Maar die kip. Maar goed, ja, dat was het. Online zijn we er op 1vandaag.nl op televisie. Ik zei het al, 17:15 op NPO 1. En hier op de radio zometeen Mark Visser met Nieuws en Co. Ik wens u nog een fijne middag. Afrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Van overstroming tot extreme droogte. Ook in Nederland merken we steeds meer de gevolgen van klimaatverandering. Het RIVM waarschuwt voor een tekort aan drinkwater. Als de groei zo doorgaat zoals we de afgelopen jaren hebben gezien, dan hebben we in 2030 echt tekort. Experts maken zich grote zorgen over de waterkwaliteit. We hebben natuurlijk gewoon heel lang veel te weinig gedaan. We zijn niet goed genoeg voorbereid op een overstroming. Ik denk dat we een aantal gebieden moeten gaan loslaten. Moeten we ons zorgen maken? En kunnen we ons watervraagstuk nog oplossen?